Hoofdstuk 31 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 31. Door de Middellandse Zee in 2 dagen. De Middellandse Zee, de blauwe zee bij uitnemendheid, omringd door kusten waarop oranjebomen, aloës, cactussen en pijnbomen groeien en mirten hun welriekende geuren verspreiden, waar langs ruwe bergen hun toppen hemelwaarts verheffen, waar boven het zuiver en doorschijnend luchtazuur zich welft, de zee die onophoudelijk door stormen of door onderaards vuur in beweging wordt gebracht, is voortdurend het slagveld waar Neptunus en Pluto elkander het wereldgebied betwisten. Aan haar oevers en op haar golven wordt de mens in een van de krachtigste luchtstreken van de aardbodem als wedergeboren. Doch hoe schoon die zee ook zij, ik heb maar een vluchtig overzicht kunnen nemen van dat waterbekken dat 2 miljoen vierkante kilometer oppervlakte beslaat. De kennis van de kapitein hielp mij hier ook weinig, want die raadselachtige persoon verscheen bij deze snelle vaart geen enkele maal. Ik schat de afstand die de Nautilus onder zee aflegde op ongeveer 2400 kilometer, en deze reis legde hij in 2x24 uren af. Na de 16e februari de Griekse wateren verlaten te hebben, waren wij de 18e, bij het opkomen van de zon, reeds door de straat van Gibraltar. Het was mij daardoor vrij duidelijk dat deze Middellandse Zee, besloten tussen bewoonde landen, die hij wilde ontvluchten, de kapitein bijzonder onaangenaam moest zijn. Haar golven en koeltjes wekten waarschijnlijk bij hem al te veel droeve herinneringen, mogelijk al te veel leed op. Hij kon zich hier met zijn vaartuig niet zo vrij bewegen als in de oceaan, en zijn Nautilus voelde zich tussen de te daarbij elkander liggende Afrikaanse en Europese kusten te bekneld. Wij hadden een snelheid van 44 kilometer in het uur. Het spreekt vanzelf dat Ned Land, tot zijn grote spijt, zijn ontvluchtingsplannen moest opgeven. Hij kon zich van de sloep niet bedienen, nu deze werd meegesleept met een vaart van ongeveer 12 meter in de seconde. Onder die omstandigheden de Nautilus te verlaten zou even gevaarlijk geweest zijn als om uit de sneltrein in volle vaart te springen. Bovendien kwam ons vaartuig alleen des nachts aan de oppervlakte om een voorraad verse lucht in te nemen, en het snelde slechts vooruit volgens de aanwijzingen van het kompas en de log. Ik zag dus van het inwendige der Middellandse Zee alleen wat een reiziger in een sneltrein van het landschap ziet, waardoor hij heen vliegt. Dat is te zeggen, de verre gezichtseinder en niet wat onder zijn ogen langzaam gaat. Evenwel konden Koenraad en ik enige vissen bekijken, wier snelheid ze enige ogenblikken in het vaarwater van de Nautilus deed vertoeven. Wij bleven voor de glazen van de salon op de uitkijk staan, doch ik kon maar weinige aantekeningen maken over de ichthyologie der Middellandse Zee. Van de verschillende vissen die haar bewonen, heb ik enkele goed, andere slechts terloops gezien, zonder nog te spreken van hen, die door de snelheid van de Nautilus ons als voorbij vlogen. Ik zag in het door onze elektrische lantaarn helder verlicht gedeelte lampreien konkelen, van 1 meter lang, die men bijna in alle zeeën aantreft. Roggen van 5 voet breed, met witte buik en gevlekte rug. 12 voet lange haaien, door duikers in deze zee zo gevreesd, wedijverden met hen in snelheid. Zeevissen, bekend om de fijne reuk. Goudvissen, prachtige sturen, schoten langs ons glas en raakten het somwijlen aan. Ik geloof dat toen wij de Adriatische Zee voorbijvoeren, ik ook 2 of 3 potvissen heb gezien. Koen meende dolfijnen en zeekalven en zelfs een 6 voet lange schildpad te hebben opgemerkt. Toen wij tussen Sicilië en Tunis doorvoeren, verminderde de Nautilus zijn snelheid. In deze ruimte tussen Kaap Bon en de westkust van Sicilië stijgt de bodem der zee bijna plotseling. Daar is een wezenlijke bergkam, waarboven slechts 17 meter water staan, terwijl de diepte aan weerszijden 70 meter bedraagt. De Nautilus moest dus zeer voorzichtig varen om niet tegen die onderzeese rotswand te stoten. Ik wees Koenraad op een kaart van de Middellandse Zee de plaats van deze lange rotswand aan. Meneer moet mij niet kwalijk nemen, zei hij, maar dat is een wezenlijke landtong tussen Europa en Afrika. Ja, vriend, antwoordde ik, zij sluit dit gedeelte der zee bij de kust van Libië geheel af, en de peilingen van Smith hebben bewezen dat de beide werelddelen eertijds tussen de kapen Boko en Farina verbonden waren. Ik geloof het graag, zei Koenraad. Ik zal er nog bijvoegen, hervatte ik, dat een dergelijke verbinding tussen Gibraltar en Ceuta bestaat, die in een voorwereldelijk tijdperk de Middellandse Zee geheel afsloot. En, vroeg Koenraad, als enige vulkanische uitbarsting die beide scheidsmuren eens tot boven de golven verhief. Dat is niet waarschijnlijk, Koenraad. Laat ik eerst uitspreken, meneer. Als dit verschijnsel eens plaatsvond, zou het onaangenaam zijn voor meneer de Lesseps, die zich zoveel moeite geeft om de landengte door te graven. Dat is waar, maar ik herhaal het, Koen, dit verschijnsel zal niet plaats hebben. De kracht der onderaardse werking vermindert voortdurend. De vulkanen, die in vroeger tijdperken zo talrijk waren, doven langzamerhand uit. De inwendige warmte verflauwt. De temperatuur der onderste aardlagen daalt eeuw op eeuw vrij merkbaar, en dit ten nadele van onze aarde, want die warmte is haar leven. Maar de zon? De zon is onvoldoende, Koen. Kan ze warmte aan een lijk geven? Nee, niet zover ik weet. Wel nu, mijn vriend, eens zal de aarde een kil lijk worden. Ze zal onbewoonbaar en onbewoond zijn als de maan, die haar levenskracht sedert lange tijd verloren heeft. Over hoeveel eeuwen? Vroeg Koenraad. Over enige honderdduizenden van jaar, mijn jongen. Dan hebben wij nog tijd om onze reis te eindigen, als Ned Land zich er tenminste niet mee bemoeit, antwoordde Koenraad. En Koenraad ging, geheel gerustgesteld, voort die hoogliggende bodem der zee te bestuderen, waarover de Nautilus met gematigde snelheid heenstreek. Daar vertoonde zich op een rotsachtige en vulkanische bodem een gehele flora met de schoonste, schitterendste en veelkleurigste gewassen. Ook bewonderde hij er de talloze week- en schaaldieren, die er zich tussen vertonen en met welke rangschikking in klassen en orden hij zich bijzonder vermaakte. Gedurende de nacht van de 16e op de 17e februari waren wij in de westelijke helft der Middellandse Zee gekomen, waarvan de grootste diepte ongeveer 3000 meter bedraagt. De Nautilus daalde daar tot in de onderste lagen der zee. In plaats van de wonderen der natuur, aanschouwde mijn oog daar allerhande hartroerende en vreselijke tonelen. We waren toch in dat gedeelte der Middellandse Zee, dat steeds zo vruchtbaar is geweest aan allerlei rampen. Hoeveel schepen hebben er tussen de kusten van Algerije en Provence geen schipbreuk geleden? Hoeveel vaartuigen zijn er niet verdwenen? De Middellandse Zee is, in vergelijking met de uitgestrektheid van de Grote Oceaan, slechts een meer, maar een meer welks water grillig en veranderlijk is in de hoogste graad. Heden is het kalm en kabbelt het zachtkens tegen de ranke kiel ener kleine boot, dan weer woedt het en bruist het op door de stormwinden gegezeld, zodat zelfs de sterkste schepen door de korte golven worden stukgeslagen. Hoeveel wrakken zag ik dan ook niet bij onze snelle tocht door de diepte, sommigen reeds geheel door koraal gewassen, anderen slechts met wier en roest bedekt. Ankers, kanonnen, kogels, schroeven, stukken van stoommachines, gebarsten ketels en soms houten wrakken die onder water ronddreven, het zij rechtop, het zij ondersteboven gekeerd. Van deze vergane schepen waren sommigen door aanzeiling, anderen door het stoten op rots of klip, gezonken. Ik zag er die rechtop naar beneden waren gegaan, met mast en tuig nog in behoorlijke orde. Het was alsof zij voor anker lagen en gereed waren om weg te zeilen. Toen de Nautilus er tussendoor voer en ze met zijn elektrisch licht bescheen, was het alsof zij hem met de vlag wilde begroeten en een nommervlag hijsen. Maar nee, het was niets dan de stilte des doods op dit ongeluksveld. Ik merkte op dat de bodem der zee meer met wrakken bedekt was, naarmate wij de straat van Gibraltar naderden. Daar ontmoeten elkander de kusten van Afrika en Europa, en in dit nauw gedeelte komen ongelukken talrijker voor. Ik zag daar tal van ijzeren wrakken, fantastische overblijfselen van stoomboten, sommige opzijde liggend, andere overeind als vreselijke grote dieren. Van een van die stoomboten was een zijde geheel opengespleten, de schoorsteen kromgebogen. Van de raderen bleef niets dan wat ijzeren stangen over. Het roer was van het achterschip afgescheurd en hing er met slechts een keten nog bij, terwijl de gehele achtersteven door zeezout was ingevreten. Welk een vreselijk schouwspel! Hoeveel fortuinen waren door die schipbreuk niet te gronde gericht? hoeveel slachtoffers mee naar de diepte gesleept. Was er nog iemand van de schepelingen gered, om die ontzettende ramp te kunnen navertellen, of bewaarde de golven het geheim van dit ongeluk? Ik weet niet waarom, doch de gedachte schoot mij door het brein, dat dit de Atlas wel zijn kon, die voor ongeveer 20 jaren met man en muis verdwenen is, en waarvan men nimmer meer heeft horen spreken. O, wat zou men een treurig tafereel kunnen ophangen van de diepten der zee, van dat uitgestrekte kerkhof, waar zoveel rijkdommen verloren zijn gegaan, zoveel slachtoffers de dood hebben gevonden. De Nautilus vervolgde kalm en snel als altijd zijn vaart, midden door al deze wrakken heen. De 19e februari, 's morgens om 3 uur, waren wij voor de straat van Gibraltar. Er zijn daar 2 zeestromen. De bovenstroom, die men sedert lang kent, voert het water van de oceaan naar de Middellandse Zee. Doch een benedenstroom doet het tegenovergestelde, zoals de wetenschap in de laatste tijd heeft bewezen. De Middellandse Zeetocht neemt steeds toe door het water van de oceaan en de rivieren die erin uitmonden. Haar peil zou dus jaarlijks vrij wat hoger worden, want de uitdamping is niet voldoende om het evenwicht te herstellen. Doch dit is zo niet, zodat men natuurlijk het bestaan van een benedenstroom heeft moeten aannemen, die door de straat van Gibraltar het overtollige water van de Middellandse Zee naar de oceaan voert. Van deze onderstroom maakte de Nautilus gebruik. Hij schoot snel door de nauwe zeestraat. Een ogenblik slechts zag ik de wonderschone bouwvallen van de tempel van Hercules, die volgens Plinius en Avienus met het lage eiland waarop hij stond gezonken is. En weinige ogenblikken daarna dreven wij op de golven van de Atlantische Oceaan. Het einde van hoofdstuk 31.